کاف باب دې په بیان دا کی احادیث کی چراغ دی په واره د اعتکاف کی اعتکاف په لغت کې وایي لزوم الشی وحبس النفس علیه یو شی لازم دی ول او خپل نفس پاغي بندول او بشریت کې اعتکاف ستو وایي المقام فی المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة بصفة مخصوصة بعده اعتکاف ذکر در لکئی وبه قال حد باب ما جاء في الاعتكاف وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره وعروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جنبي عليه السلام يعتكف العشر الاواخر اعتکاف دے کولو پلس رستنو رزو کی درمزان حتی قبضه اللہ تردیچی اللہ غی وفات کل یعنی طول عمر کی نبی علیہ السلام اعتکاف کڑے تر وفات پوری او دا وی نه پس دا وی بی بیا نو کړه ندا اعتکاف په اخر د رمضان کې د علماو په ني سنتي موکده ده قالوا في الباب امام ترمذي وي په دې باب کې حديث ده دوی ابن کعب او دا بی لیلا او دا بی سعید او دا نسو دیبن عمر رضی اللہ تعالی عنہمنا امام اگوی ساوی حدیث دا بی حریر رضی اللہ عنہ او دا عیشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا حماد قال اخبرنا ابو معاويه عن يحيى بن سعيد عن عمرو رحمهم الله تعالى عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد کلچ میرا دو کانیا تک فچیت کافو کی سوال الفجر رچ مزد سباب اوکو سم دخل فی معتق فیه فی معتق فیه بیا بوردن شخل دیت کاف زیتا ایت کاف لب سوخ کے دی توجہ کری نوی ده ساری مسجی بیوکو نو ده اعتکاف زیت بوردن نشو معتکف اصل که اعتکاف شروع کی گی ده یویشتمش پی اے ده رمضان ده ماحام نمخ کی جمهور علما دا وای چې بدته غروب شمس نه مخکې باوردن نشي ائمه اربعه وای او جماعت د محدثین دا وای یو جماعت محدثین و امار بعدا وی چه دنور دبیدون مخی دی بس اعتکاف دپارکی دی او دی حدیث کی دی تاویل کرے وی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دامد آول دشمین وردن نکی دو اے خسانی مجھ چی بیوکو نداغ اعتکاف زیل بوورا ہے اذا ارادا رسول الله صلی الله علیه وسلم چه اراده وکولای یات کی فجر اعتکاف لکینی صلی الفجر چه مزد ثواب او کو ثم دخل فی معتکفه او بیا بدخل اعتکاف ز تور دن شو دای ابتدا د اعتکاف د دین نواب د غروب نوا دلہ حبیب باسی پدی کی زان تجدا شو قال ابو عیسا وقد روی حال الحدیث ون یحیی بن سعید ان امرانا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسل دا حضرت عمرینا دا حدیث مرسل نقل لے ورواہ مالک وغیر واحد ان یحیی بن سعید مرسل ورواه الاوزاعي عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا او عمل بدي حديث ده پني ده بعض علماء يقولون ديوا اذا راد الرجل كلش اراد اولي او سنيات كفاش ده تكافو كي صلى الفجر نچی ده سبا موزو کی پشلم ده روجی سم دخل فی موتک فیه بیار ده تکاب زیکی وردن نشیم ادا قول ده احمد ابن حنبل و ده اسحاق ابن ابراهیم ده قول ده خویده مذب داغنه ده مذب داغوی ده امه ورباو انتی ده او با دیوی ری دارا را چکلی را دلنری ایانتا کی فیچی دکافو کی فلتغیب اللہ الشمس من اللیلت اللتی نو ڈوبتی شیدل رنوار دشفیا ونیورید جدی را دلنری ایانتا کی ففیہا جدی پک اتکافو کی پائے کی دسوانا ودنوار ڈوبیدون مکی وقد کعد فی معتق فیہی او بیشک چې دې ناس وي د خپل اعتکاف وځي کی او دا قول سفیان ثوری او د مالک بن انس ته او د جمهور علما او دې او دا ائمه اربعه او دې چې د نور د بدون مخکبا یويشت ګورا دې یويشت می د شپې د نور د بدون د مخکې ته ځان د اعتکاف ځای ته حاضر کی باب ما جاء في ليلة القدر باب دې په بیان دا کې چراغ دي په بار د ليلة القدر کې د شپې د قدر کې او د قدر معناګانې تاسو درس کې ذکرې وبه قال حدثنا هارون بن اسحاق الحمداني قال اخبرنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال ذي فرمائي كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور اعتکاف دے کولو فی العشر الاواخر پلس رسنو کی در رمضان ویقولو ایو فرمائن تحرعو لیلت القدر اولٹو ایشفد شرافت فی العشر الاواخر من رمضان پدیلس رسنو کی در رمضان نا ولټ وای د دې قصص په یو دې لپاره کوشش وکړي ځکه دا شپه د زورو میاشتو نه به تر را او په دې باب کې حدیث د عمر او د عبید ابن کعب او د جابر ابن سمورا او د جابر ابن عبد الله او د ابن عمر والفلتان ابن عاصم او دان سودا بی سید او داد اللہ ابن عنیس او دا بی بکراو دی ابن عباس او دی ملال او دو باد ابن سوامد رضی اللہ تعالی عنہم ندی طولنا روایات دی ویلی امام عیسیٰ حدیث دائشی بی حدیث حسن صحیح وقول هاي جابر ثانيا تكفو دي جابر معنا در تکيا تكفو دا الله حبيب به اعتکاف کولو او اکثر روايات د نبي صلى الله عليه وسلم نه داري انه قال شي فرمایلي التمسوا ولتو اذا ليله القدر في العشر الاواخر قَدِ لَسُرُسْتَنُوكِ فِي كُلِّ وِتْرٍ فَهَرْ وِتْرِكِ يَوِشْتَمْ دَرْوِشْتَمْ بِنْ وِشْتَمْ وِشْتَمْ وَنَهْ وِشْتَمْ وَرُوِيَعْنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا او روایت کڑے شوید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا فبارد لیلت القدر کی انها ليله 21 جدادي مشتمش فلا وليله 23 او شپد در مشتمدا و 25 او کی مشتمي و 27 او مشتمي و 29 او نه مشتمي و اخر ليله من رمضان او اخر شپد رمضان پدي کيم امکان شتا قال الشافعي امام شافعي مولا وای کان ها غایني والله اعلم ويتو وګری دا زما پتی جو الله خوږي چې نبی رسول سلام کا نجیب والا نه ما یشدون هو جواب دی ور کو پم صلی الله چې تپوس بکی دې شدا وینا یقال له وير شد الله حدیث تن تم سوها فی ليله کذا وی لټو مونداله تل قدر پښپک لانې کی فیقول تم شو فی ليله قزا نای وو فرمایل چې وی لټو ای پښپک لانې کی قال الشافعی واقوى الروايات انی او ډېر مضبوط روايات نظم اپ نسپفیا په دیش په ليله تل قدر کی ليله 21 شپد ی وشت ودا علماء رس ذکر کری جدا گردی یو کال یو رس کی نبل کال پبل کی قال ابو عیسا وقد ریان امی انوبی ابن کعب رضی اللہ عنہ انہو کانا یحلفو جو دے جد بقسم قرن حالیلت سب وعشرین جداش پدو اشتمدا ویقول ودو فرمائن اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر را کړنه موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا علاماته علاماته دي فعددنا نغم شمیر دي وحفظنا او موږ دغه حفاظت کړنه دي یاد کړی ورویان بی خلاف انه قال شذ دی فرمایل ليلة القدر تنتقل دا منتقل کی فی عافر عشر الواخر ودیل سرستنو کی اخبرنا بذلك عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر لنا ايوب عن ابي قلابة بهذا وبه قال حدثنا واصل بن عبد الاعلى الكوفي قال اخبرنا ابو بكر بن عياش ناس من انزر قال قلت لبي بن كعب رضي الله عنه اني علمت ان علمت بالمنذر انها ليله 27 اي قلت لبي بن كعب ويبا غير لبي بن كعب رضي الله عنه تا اني علي کسی نے بارت او انا علمتا دا کم زین تقوش بل منذر شدا و اجتماع اشپدا انا علمتا بل منذر انها لیلت 27 قال بلا اخبرنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ای خبر را کریم تر رسول الله صلی الله علیه وسلم لیلۃ سبیحتها چدای او داس شپه سباد دی تت روشم سنور براخی لیس لها شعاع داغی بڑے تیزی شعاعان نیم ایو دمر ملائک را خوشی چدا ملائک براخی لدی پخپلو وزر و اجسام لطیفو بانی دنور غرانا پتکڑی او دنور غشواغانی پا دغرز کمزوری وی نو ایفا عددنا مغشمیر کڑی و حفظنا یاد کلیمو واللہ لقد علم ابن مسعود و ای قسم پا اللہ بیشکب و دی ابن مسعود انہا فی رمضوان چدا پرمزان کدا وانا لیلت سب و عشرین او داش پدو اشتمی دو لیکن کرها لیکن آبد گنی یخبرکم چه خبر در کی تاسو تا فتک تکنو نو بس تاسو پدی یو قول مانی تماد گو کئی او دادم رخواری و محنت و طولش پا ادری دل بپری دی پا طولش پو کی ادری دل بپری دی قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال اخبرنا يزيد بن زريع قال اخبرنا عينة بن عبد الرحمن قال حدثني ابي قال ذكرت ليلة القدر عند ابي بكر وایي تر کړي شي وا شپد ليله القدر پني دا بي بکر رضي الله عنه فقال ما انا بملتمسها ما انا نمز بملتمسها لټون کې دي لار لشه د وجي دي وشنا سمي تو چې ما ورزي د رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في لشن الاخر مگر زه به لټوم په لسرستانو کې ماوري د دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایلی تم یسوع وی لټوي فیت سن یبقینا پاغنه کی چې باقی وی پاغنه باقی کی فیت سن یبقینا وې دین مراد نه وشته مال او سبي ابقينا دین وشته مراد دا او خمسي ابقينا دین بن وشته مراد دا او صلاتين یا غدر وشتما کیا و آخر لیلتن یا باخر اشفد رمضان کی قال دیو ایوتانا ابو بکر شلی فی لعشرین من رمضان مزبے قولو پدی شلو کی در رمضان نکا صلاتی پشان نمزدہ فی سائر السما پټول کال کې فیضا دخل العشر کل اجدا خیرن ایل سر زبرا داخل شوی اجتحدا نو پا عبادت کی بیڑیر کوشش شورو کو قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح باب منه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا وكيع قال اخبرنا سفيان بن ابي ساق عن عبير بن يريم عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم چه نبی علیہ السلام کان یوکزو اہلہو رابی دارولو بید مزدفارت فالبال بچ بی بیانی فی العشر لو آخر من رمضان فلسو رسطنو کی در رمضان قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا قتیبة قال اخبرنا عبد الرحمن بن زیاد عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم عن الاسود رحمهم الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بيبي فرمائي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد كوشش بيكون في العشر الاواخر فضيل سرستنوك ما لا يجتهد في غيرها چی کوشش بے نکولو پا غیر دے کی دور کوشش بے نکولو سمرا چی دی لسو کی بے کونو قال ابو عیسیٰ هذا حدیث غریب حسن صحیح باب ما جا فی الصوم فی الشتاء فبارد روجو کی پجبی کی نجیبی اتارا روجے وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال اخبرنا سفيان عن ابي ساق عن نمير بن عريب عن عامر بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الغنيمه البارده اغا مفتو کی غنیمت غنیمت خووا سن پی جنئی جید کافر نکم مال پا جہاد کے حاصل شی باردہ معنی یخ یعنی مفتو کی را دی تالا پی ذرمم تی تکلیفم ندے ملا او تپی دا جنپ اغا اورنو گرم شوینی نو مفتو کی غنیمت الصوم في الشتاء روجد پجمی کی نوگے نتگے اتواب درد روجی ملاو تو پجمی کی نسرے ہوگے کی گی نتگے کی قال ابو عیسیٰ هذا حدیث مرسل عامر ابن مسعود لم يدرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذل الله حبيب نے مندل و هو والد ابراهيم ابن عامر القرشي الذي روى عنه شعبه والثوري رحمهم الله باب ما جاء على الذين يطيقونه ذي آیات کا تفسیر در ذکر کئی چدایات خدا مقصود ہے وبه قال حدثنا قتيبة الذي حكم منسوخ شعر وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا بكر بن مدورا عن عمر بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة بن الاكوع عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال لما نزلت كلشرانا ذي الشدايات وعلى الذين يدويقونه فدية طعام مسكين فاكسا کسان چې طاقت دروږي لري خدای ونني وانه فدیه د چې توام د مسكين نه کان من را د من نو او سو چې را د ویل زم نه افترا چې د کوجکی ویف تدیا د فدیه ورکی حتا نزلت الایت التی تردیش را نادر شو آیا تا بادا چی دینا پسو فنسخت ها ندا آیات والا حکم منسوخ کو فمن شهد منکم الشهر فلیسنهو دی بانی دامخ کی آیات حکم منسوخ قال ابو عیسا هادا حدیث حسن صحیح غریب او یزید و ابن ابی عبید مولا سلمت ابن الاکوا باب ما جاء فی من اکل ثم خرج یرید سفرا باب نے پو بیان دا کی چراغ لی چی او سڑی خوراکو کو بیاوت و اراد لرید سفر و به قال حدثنا قتيبه قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن يزيد بن اسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب انه قال اتيت انس بن مالك رضي الله عنه في رمضان ذور رمضان شريف كراغله وهو يريد سفرا دد سفر را دوا وقد رحلت له راحلت وغلس ورلی تیارا کرشوعوا ولبث ثياب السفر اغسطی و جامیر سفر فدعابت آمن ناغت وامروت فاکلا نخراکتیوکو فقلت له سنت داس سنت طریقنا فقال سنت ثم رکبا اضیاد سور شو دیکھ وی دلیل لے اے مسافر لکنن با پسفر توزی لا پا کور کی نتب کور نا لاو تینی خکو جکو لشی اے یو اموز دے موز دا کور نا نشی شورو کولے دا قصر و دا سفر ترسو چی دا کلی دا آبادی نیسی نا بار نیوتے یو دروجی مسئلہ دا دروجی مسئلہ دا سیلا لکتا سجدی لے کے واو رہ دا تو کوئی منش ہوئی ندی کی در لگا فرق ذکر کو دا فرق در لگا ذکر کو چی گورا دا سن کولشی وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا سيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن اسلم قال حدثني محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب قال اتيت انس بن مالك في رمضان فذكر نحوه ندرشان حديث ذكره قال ابو عيسى هذا حديث حسن محمد بن جعفر وابن ابي كثير المديني ثقه مديني ده ثقه وهو ابو اسماعيل بن جعفر فاضل بن جعفر هو ابن نجيح والد ولي بن ولي بن المديني وكان يحيى بن معين يضعفه كمزور بغرزول له وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث دي حديث طرف سلاڑوی وقال اهل المسافر ودوی چې مسافر د پارداري ايفتر في بيتي چې د جماعت کی فقور کی قد لا يخرج مخير دین چې لاو تنه وليس له ان يقصر الصلاه او دلدا جهیز نیچ دے پا موسکی قصر روی حتایا خورجا من جدار المدینہ دردی چوزی دے دا دیوارون و آبادی دا مدینی او دکلینا او دا قول اسحاق ابن ابراہیم نے دی بارکی دا باد علماء داوئی او دا امام احمد رحمت اللہ علیہ قول لے بعض علماء وی چینا لا دی خورینا تردی چی بارو دی او کچل خوراکی او کنو کفارا مفارا پی نشتا کفارا مفارا پدبانی نشتا باب ما جا فی تحفت السوائم باب دې په بیان د توحید او جدار کې و به قال حدثنا احمد بن مدين قال اخبرنا ابو معاويه عن سعد بن طريف عن عمر بن محمود عن الحسن بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفت الصائم تحفت رجدار الدهن تيلي والمجمر مجمر انگیچائی تاصل کے وئی چی باغی زکیر یو لگے کی گی بعد علماء لکلی دی ویداد زند روجی اغا مشقت و تکلیف لرے کئی خدا حدیث دی باغ کی ضعیف دی قارا بوئی تھا هادا حدیث غریب لیس اسنا دو ویدا کالا نارف اللہ من حدیث سعد ابن طریف وساد یو دعفو دے کمزور گردون شے ویقال عمر بن معموم ایزن عام کمزور گردون شے باب ما جا فی الفطر والالہامتا یکونو باب دے پا بیان دوڑو کی اختر و دلوی کی جدا بکلے وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال اخبرنا يحيى بن اليمان عن معمر بن محمد بن المنكدر عن عائشة رضي الله عنها قالت دي فرمائي وي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائي لي الفطر يوم يفطر الناس اختر بي باس يختر كي خلق نتول خلق لغوري ولضحى يوما يضحي الناس ليختر بباغر دي چه خلق اختر كي تو داو ازاب دان لده سوکنه كي ديو جماعت ده مسلمانان سر دي كي دك وطن ده اسلام دي خلق مسلمانان دي نو خلق اسي اختر كي نوڑو كي ترسو چس دلیل ني اولو اخترم ترغين كي چس دلیل ورسر نوی قال ابو عيسى سمعت محمدا قلت له محمد بن المنكدر سمع من عائشة قال نعم يقول في حديثي سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها قال ابو عيسى وهذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه باب ما جاء في الاعتكاف اذا خرج منه باب دې په بیان دا کی چراغ دې په واره دې ته کاف کی چکل دې دین اوزی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابن ابي عدي قال انبانا حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم او نبي الاسلام یا تکیف فی العشر الاواخر من رمضان اعتکاف دے کولو پلس و رسنو رضو کد رمضان فلم یا تکیف آمن یو کال اعتکاف موکڑے دسو زرد و جنا اب آده ویداد سفر عزو لکا حدیث کراغلی هر کال بے لسم داخر عشر کے اعتکاف کولو یو ځلې سفر وکړو اعتکاف یو نکو نو بل کال داغه قزار او برغول شل رځ اعتکاف یو کو فلما كان خلام المقبل کلچ اوپکال راتن تکی اعتقا فعشرین شل رزی تکافیو کو او دالسی دمقینو قضاو گرنونو قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن غریب سیم من حدیث آنس او اختلاف دید علماء فبارد محتقف کی اذا قطوا اعتکافو کلچ دے مات کی اعتکاف قبل ایتمو مخیر پرکول داغینا علاما فاغ نواشد کمنیت کرنین دے بسکر اعتکاف فمت کے مات کو فقال بعض اہل العلم بعض علماء ویلی اذا نقض اعتکافو کلچ مات کی اعتکاف نواجب دبد بان قضا واحتجو بالحدیث او دی پدی حدیث دلیل نیولے چه نبی علیہ السلام روتے ہو دیتے کافنا فاتا کف عشرم من شوال نبیت کاف کڑے و لس رضی د شوال دی بانی دلیل نیولے او دا قول دی امام مالک رحمه اللہ دے اباد علماء ایدالم یکن علیه نظرن کلچ پدبانی دیتے کاف نظرنی نظر اعتکاف نو شیعن یا یودا سی شیعن یو جبو علا نفسی شدا غلازم کڑے پخل زان وکانا متطوعن او دیو نفلیو در سنت اعتکاف کولو فخرج دیتی ہوا تو فلیس آلی شیعن نشت پدس شیعی قدویا چدی دی قزار و گرزی اللہ یحب ذالک مگردہ کدی دا فخی اختیار منه فوق ورقول سرددنا ولا يجب ذلك عليه وقد دا واجب ني ادا قول امام شافعي رحم الله عليه امام شافعي رحم الله وي كل عمل لك لا تدخل فيه هر عمل چتا لرضاي چ لازم ني چ تور دن شفاي کي فيدا دخل تفي كرج تور دن شفاي کي فخرج تمن وبيا تروت نيما کي لپريخو پله سارے کان سقویا نن دی لازم پتا چې قزار او ګرځیل الحج والعمره مگر حج عمره کې چا شروع کان بیا به قزارا ګرځي او په دې باب کې حدیث دے دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نا دا ابو هريره رضی الله عنہ په دې کې روایت دے ندی کی درتدا مسئلہ ذکر کا باب ان المعتکف یخرج لحاجته ام لا باب په بیان ندی کی معتکف وتی شی د خپل حاجت د پاره کنا وبه قال حدثنا ابو مصعب المديني وقراءة ان مات دوستو عن مالك بن انس بن شهاب بن روا وعمران عائشه رضي الله تعالى عنها قالت بيبي فرمائے رسول الله صلى الله عليه وسلم دائے تکفا کلچے تکاب دے کول ادنا الی راسه راہی دی بے کما تخفل سر اے دی جماعت نوے سر مبارک رابار کو فورج رون ما بولت من گزولو وکانا نائد خل البیت او دا اللہ حبیب چن برا دنکی دکورتا اللہ لحاجت الانسان مگر دا حاجت انسانی دا پارا نگر ما بوئی سر من گزولو ندی کی دام دے چی صفائی کول خوشبوئی کول سر وینزل سر خریل دا ٹون پہ اعتکاف کی صحیح دی او حاجت الانسان ستا ہوئی وڑو بولو لروزی لیو بولو لروزی دارنگی خوراک او استاد تے کدیر پارا سکرانو والنی یا سڑے کور تلانو دیر پارا اکرانو والنی خبر را هادا قال ابو عیسا هادا حدیث حسن صحیح هاکذا رواه غیر واحد من مالک ابن آنس ابن شهاب نروان عمران عائشة رضی اللہ عنہ وصحیح عن عروة وعمران عائشة رضی اللہ عنہ هاکذا رواه لیس ابن سعد ابن شهاب عن عروة وعمران عائشة رضی اللہ تعالی عنہ وبه قال حتى وبه وحدثنا بذلك قتيبة عن الليس والعمل على هذا عند اهل العلم اذا اعتكف الرجل دوي چکل اعتکاف تکینی او سره الله يخرج ذي روزین اعتکاف دزین الا لحاجت الانسان مگر د حاجت انسانی لپارا واجمعوا على هذا العلماء فدي اتفاق له انه يخرج لقضاء حاجته يبروزي لقضاء حاجت دفار للغائف والبول دغط او دوڑوك او دسماتي نفارا او اختلاف دلو لماو پا عيادت دبیمار کی دبیمار تقوس متقف کولشی کنا وشهود الجمعات او جمعت حاضری دیشی کنا والجنادت او جنادیت دفار دموتقف فرآب آب آل علم و بعد علماء و الى اصحاب دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیر مود نورنا ایعود المریض و ایدید بیمار تپوس کولیشی و یشیع الجنادتا و جنادی لم پلیشی و یشحد الجمعتا او دی جبی تمرا حدری دیتی اذا اشترت ذالی اے چکل دا خبر شرک کیے چھے تکاب لکنی ویزا با جنازی لنزم دی بیمار تبوس لنزم جمعی لنزم او دا قول دا سفیانی سوریو دی ابن مبارک رحمهم اللہ رے عبادی ویلیسل ویفل شیم من حاضا ندی رواد تشریعو کیو شید دینا ورعو للموتکفی او دا علماء دا موتکف دا پارا دا خبر کئی اذا کان فی مصرین کل چیوی دے پیو خار کے یو جمعو فی یو پائے کد جمعی مسکی اللہ آیا تک فندے دے تکاف تنکینی اللہ فی المسجد الجامعی مگر پیو مسجد جامعی کی چیئے کد جمعی مسکی لینہم زکدا علماء کریو بدگری لہود لر خروج من موتا کی فی ددد تکاف دزین جمعیتا ورم یرو لہو دیدوینی دلرائیت رو کل جمعات جدیدی جمعن پری فقالو ندیو الائیات کبو اللہ فی المسجد الجامع دید اتکاب تنکینی مگر پا مسجد الجامع کی جلد جمعی مزم کی اکر دیدا دیدے کنات رسم دیو جمعات نبل جمعات سے جمعی تزی حتی لا احتاج تردی جرے مختاج نشی الائی خرودا جدیوزی من معتق فیہی دخل اتکاب دزینہ لغیر قضاء حاجت الانسان دپار دغیر د قضاء د حاجت الانسان لئن خروج وزك وتلد دغیر قضاء حاجت الانسان دپار قطع عندهم للاعتكاف دا حکت کی دل لید دوی پنی دے اعتكاف او دا قول امام مالک و امام شافعی رحم اللہ رے امام احمد رحم اللہ و الہ یعود المریض یبه د بیمار تپوس نه کوي ولایت مول جنازه او جنازي لبد دي قال حديث يا عائشه بنا بر حديث عائشه رضي الله عنها وقال ثاكن اشترط ذلك کدا خبره شرط فله ايت بال جنازه دي بیا جنازي لم پيشي و يعود المريض او د بیمار تپوس هم کول شي ازم مذهب حنفي علما او داسې ذکر کړي چې موتکف کچره شرط کړي اے عیادت د بیمار او شهود د جنازي دې لبوزینا او قوتو مدد اعتکاف نفلی شو او مسنون سنت موکده اعتکاف ختم شو Mm-hmm.